Írta. Szinte biztos, hogy a Lovecraftnak a média hackje. Ez a, tulajdonképpen a média hack születése, talán az első média hack a kultúrtörténelemben. Nem tudtad róla? És akkor rossz az irodalma? Volt. Én PC vagyok. Cancel culture. Belém már interiorizáltam ezt a kultúrát. Főleg, hogy a... Hát, de attól... Jaj, a felesége zsidó és volt. És akkor hát mi már, van? Ilyet már a Tomcatnél is láttunk. Az én második feleségem is. Mégis antiszemita vagy. Hát ilyen barátok mellett. Hát. Jó estét. Hát szeretettel üdvözlünk mindenkit. Engem ért az a igen nagy megtiszteltetés, hogy ennek az estnek a hosztja lehetek. Erre felkértek pont engem. Ezen esten ugye bemutatkozik egy már meglévő, de mégis új könyvkiadó, az Empyreum megvető. De mielőtt a beszélgetést elkezdenénk, én szeretnék egy nagyon ideillő részletet meghallgattatni a kedves közönséggel. Egy 5 évvel ezelőtti Apu azért iszik, mert a sírsz eseményből, adásból. Ez volt egyébként egyik legjobb apu. Szerintem a 10 legjobb a biztos, hogy benne van. Parázs vitát folytattunk a könyvekről. Egy 5,5 perces részletet engedjenek meg, és akkor ennek kapcsán majd elindul a disputa. Te szerintem alapvetően nem veszel tudomást a korszellemről. Te egy időtlen szellemhez méred ezt, ezt az egészet. Én meg azt mondom, hogy ennek a kornak... Vagyok. Én idealista vagyok. De ugyanakkor meg, de nem lehet tudomást venni arról, ami most zajlik. Na ez az, olvastam ám az interjúdat, bazd meg, a könyvekről. Olvastam ám, itt a metrón idefele, bazd meg. És mi a problémád? Hát, hogy szar. Érveket is kapunk? Hát egyrészt a gyakorlat. Figyelj, itt a könyvek a táskámba, az nem státuszszimbólum, az meg, hanem azokat én tényleg olvasom. Lapozom a lapjaikat, csak nehogy lásd az embereket magad mellett. Ők valójában csak hangják. Hangják, tömeget, tudod, hogy átmászik a világon, miközben szaros könyveiddel, amiket te olvasol, és te valójában nem rólad szólt az az interjú, érted? Hanem azokról, akik tömeg... Nem. Rólad szólt, mert te diszlexiás vagy, és nem tudsz olvasni, és ezért magadról csináltál egy világnézetet. Ja, nem, de valójában ma az emberek, azok valójában azért veszik meg a könyveket, hogy elolvassák, ugye? Tényleg így gondolod? Tehát azért kurva jó a forgalma, azért kurva jó a forgalma a Librinek. Én elolvasom azért kurva könyvet, jó, a faszom kérdezte, hogy de nem te vagy, nem te belőled állnak a társadalmak. Dehogy nem. Nem is tudom, hogy ez baj-e vagy sem. A lényeg, hogy baszki, szabadjon már a világról beszélni. Értem, hogy te nem. De értsed meg, hogy itt egyébként meg vannak egy pár millióan körülötted, akik meg hát nem úgy élnek, mint te. Azt se tudják, mi az a varna. Hát elég ciki. Na hát igen, ciki, de hogy valójában már alig van valaki, akivel megbeszéld ezt, hogy ez milyen ciki. Ez nem tudom, hogy zavar-e. Vagy egyszerűen nem zavar, hanem a képzeletbeli barátoddal leültök, isztok egy sört, mindjárt kettőt iszol, mert neki is te adsz. És róla van szó, igen. És akkor megbeszélitek, hogy jaj, de szomorú, azt se tudják, mi az, hogy varna. Jaj, ne is mondd nekem. Az a barátom, aki a könyvelő 4 napját írta, az egyébként evolucionista tengerbiológus. Pont nem bölcsés. Nem olyan, mint én. Hát ezért volt egész értelme, más. Ezért volt értelme meghasadnod, baszki, hogy ugyanolyan lenne, baszki. Volt törésvonal, különben hogyan? Na de várjál, figyelj. És kurva vicces volt, hogy metromba az meg olvasom a fasságaidat, erre egy csaj felszáll velem szembe egy nyitott könyvel a kezébe, fiatal csaj. Itt a cáfolat. És ma... Érted? Na, visszatérve erre, egyébként van benne igazság, amit mondasz, csak nem biztos, hogy ez jó. Nem biztos, hogy ez jó. Ki mondta, hogy jó? Mert a könyv tényleg egy mágikus, tudod, a szimbólum is, a varázskönyvek, stb. Stb. Tehát a könyv, mint tárgy is, annak megvan a kultusza. De nagyon szeretem megszagolni a papírt, érted? Meg, hogy így a kezembe tartani a könyvet. Elektronikus könyvet nem is tudnék olvasni, mert az nekem nem könyv. De ezek ugye nem hiteles következtetések a realitásra. Meg a téged körülvevő világra, hogy te neked mik a kezdeteléseid, meg szeretsz beleszagolni. Tehát ugye nem ez alapján mérjük fel a világot, és mondjuk azt, hogy na hát a világ ilyen, mert tudod, az a baj, hogy ebben a tekintetben te kibaszottul vágyvezérelt vagy. Tehát te így gondolkozol erről, te így élsz ebben, és te most már szeretnél így meghalni. És téged most már ne zargassanak ezzel a dologgal. Kvázi úgy állsz hozzá, ahogyan a maoisták álltak hozzá a világegyetem végtelenségéhez, és nincs nagy bum, bazd meg. Most legalábbis addig nincs nagy bum, amíg én meghalok. Utána csináljatok, amit akartok. De addig nincs, bazd meg. Én nem akarok olyan világban élni, ahol nincs nagy bum. A könyveknek meg így izé, tudod. Én elmondom, de várjál, elmondtam. De pont erről beszéltem egyébként az interjúban is, hogy a könyvek azok ma már valójában, hát hogy mondjam, szakrális funkciót látnak el a múltnak, tudom, a szüleink kultúrájának, igen, igen, igen, az áldozati eszközei. Ha valaki bemenne a Puzsér lakásába, tele vannak könyvekkel a polcai. Persze, hogy tele vannak. És most csak ebből azt következik, és hogy üres, és benne a konyakos üveg, tudod, de zajsz. De és ebből annak kéne következő, hogy a könyv jó, mert nekem van. Most ne haragudj, ez a gondolkodás miben különbözik az ateistákétól? Ők nem hisznek Istenben, tehát azt nem vizsgáljuk, ami esetleg ezt a hitüket, vagy ebbéli nézeteiket esetleg megkérdőjelezni. Most azt nem vizsgáljuk. Jó, megfogtál, Geci. Érted? Jó, értem. Értem. De valahogy zsigerileg mégis érzem, hogy nincs igazad. De én most nem tudok logikusan érvelni. Nem, te ilyenkor zsigerileg te azt érzed, hogy bár ne lenne igaza. De miért? Mert egy olyan világban szeretnél élni, ahol a könyv megőrzi azt a helyét, amit igen, a múlt században... Igen, igen, így van, de hogy, így van. Igen, de hogy közben meg rohamosan elveszti, és most erre nem reflektálni, és letagadni egy jelenséget, ami meg a szemünk láttára zajlik. Az hova vezet? Nem kell letagadni. Elveszítjük a kapcsolatot, baszki, a realitással, és maradnak a könyvek. Tudod, maradnak a könyvek, és egy nap aztán... Tudod, jönnek, és összefogdossák a könyveket, és elégetik őket. Ez a Fahrenheit. Egy szofisztikált értelmiségi diskurzust hallhattunk, de ugye 5 évvel ezelőtt Robi adott egy interjút, hogy a könyveknek vége. Ez köztünk egy nagyon, hogy is mondjam, van 3-4 ilyen állandó örök vitapontunk, a könyv volt az egyik, és íme győztem, itt ül Robi, aki hagyományos papír alapú könyveket szeretne kiadni. És akkor át is adnám neki a szót, és a kiadónak, illetve talán egy bemutatkozás előtte. Hát lehet róla szó. Például ki vagy te? Engem nem nagyon ismernek valószínűleg itt. Én az Ideológiák Tárháza YouTube csatornának a szerkesztője, alapítója vagyok. Tulajdonképpen politika-filozófiai oktató videókat készítünk a csapatommal már 2018 óta, és miután meguntuk a YouTube videók készítését, úgy döntöttünk, hogy hát mi lenne, hogyha könyveket is adnánk ki ugyanilyen témában, mert hiánypótlónak éreztük. És azt gondoltuk, hogy az különböző politikai ideológiákkal kapcsolatban az emberek nem nagyon tájékozottak. Tehát mindenki használja ezeket a szavakat, hogy szocializmus, nacionalizmus, konzervativizmus, ezeket általában pejoratív értelemben is, de lipsi, náci, komcsi, stb., de hogy nem nagyon tudják azt, hogy egyébként ezek a szavak mit is jelentenek pontosan, és elfogultságtól mentesen, értékítélettől mentesen beszélünk ezekről. És csináltunk 2021-ben egy zsebkönyvet, ami nagyon sikeres lett, több ezret eladtunk belőle. Ez a zsebkönyv, ez körülbelül 50 oldalas, és ezeket a fogalmakat mutatja be nagyon röviden egy-egy oldalba. Tehát így kezdtük az egészet, aztán rá egy évre kiadtuk az eszmék könyvét, majd idén a jelképek könyvét, amelyek szintén nagyon sikeresek lettek, pont amiatt, mert hogy én továbbra is úgy gondolom, hogy ezek Magyarországon hiánypótló műveknek számítanak. Tehát én ezzel foglalkozom. Nos, az a tény, hogy a könyv kezd kiszorulni a kulturális térből, Ez nem jelenti azt, hogy a könyv mint formátum az értéktelen volna, vagy hogy a könyvet ne lenne érdemes, vagy ne lenne akár jó üzlet forgalmazni. Úgyhogy ne lenne érdemes könyvet írni. Én évente átlagosan 2 könyvet adok ki, tehát mondhatom, hogy tulajdonképpen kannibalizálom a saját kiadványaimat, mert egymást zabálják fel, mert nem, nincs se ennyi pénzük, se ennyi figyelmük a Puzsérra az embereknek, tehát választaniuk kell, hogy melyik Puzsér könyvet vegyék. Én csak óva szeretnék inteni mindenkit, elsősorban tanult barátomat és szellemi pallosomat, Famot, a fétis imádattól. Mert ez, amilyen viszonyban ő a könyvvel van, az egy fétis imádat. Tehát te a formához kötődsz, pedig... A bálványimádás. Mondhatod így ja. is. Az pedig a könyv, az csak egy hordozó. Egy kultúra hordozó. Egy olyan kultúra hordozó, ami év századokon keresztül volt a kultúra forrása, de Gutenberg előtt meg nem volt. És a kultúra már akkor is volt. Nem... Tudod, mennyit ért egy könyv a kolostorom, amit leláncoltak oda? Vágod? Igen, sejtem. Nos, azt gondolom, hogy nagyon nagy hiba a formához kötődni. Azt hiszem, ezt hívják bálványimádásnak, amikor nem, nem az Istent imádod, hanem az Isten szobrot. Mondja ezt az, aki kiadta a metafizikát, és minden a színre, a formára, képmutató, bazd meg. A színre, a formára, milyen bőrből legyen, mindenre odafigyeltél, mert annak idején mondtad a Faludi kapcsán, tudod, hogy amit homlokod meget viselsz, az a lényeg, és nem a formátum. És azért, hát azért a formátum is, kedves bálványivádó barátom. Jó, de most érted, de azért még lehessen beszélni egy kulturális jelenségről, ami zajlik, ne kelljen letagadni, annak ellenére, hogy én is szeretem azt a, úgy és abban a formában kiadni a kezem közül, amikor van egy ilyen tökéletesség érzése az embernek, hogy na ez most kész van, na ez most el van végezve, tudod, ez most elég alapos. Tudod mi ez? Kettős tudat. A Szabó Magda is földolgozta az a Szépfényes nap című, egyébként a rendkívül kiváló darabjába, csak ez egy középkori krónikából származik, hogy Géza fejedelem az maga privát kis bálványait meg egyebeket is imádta, miközben tűzzel, vassal írtotta a pogánságot, mert államot alapított és bevezette a kereszténységet. A Puzsér, mint a elektronikus könyv és az új kor, ami leszámol a régi dolgokkal és csak az információ számít profétájaként, a saját kis könyveit azért, de minden... Kényszeresen, tehát én sokkal trehányabb vagyok, aki imádom a könyvet, ők, tudom, hát majdnem 20 éve ismerjük egymást, kényszeresen nézi, hogy melyik oldalon mi van a kép, hol áll, és milyen a színárnyalat, és minden. Igen, minden. Igen, de én ezt, amit mondok, amit, ami a véleményem, én ezt nem hirdetem, hanem csak megállapítom. Ez nem, én ezt nem óhajtom, hogy így legyen, és nem fennen hordozom körbe, mint a véres kardot, hanem egyszerűen csak nem tagadom le, mint valaki, aki látja a kulturális folyamatokat, és látja azt, hogy a könyv, mint kultúra hordozó formátum kezd kivonulni, és egyéb formátumok jönnek a helyére. És nem gondolom azt, hogy más formátum, ami nem a könyv, hanem mondjuk a most az e-book az még mindig könyv, csak már egy elektronikus, de már nem, nekem ugye de már nem szaglászhatod meg úgy. Nem ám. De akkor ehhez képest ott van a film, a 20. századnak már, már az átütő kifejező eszköze. Akkor ehhez képest ott van a sorozat, ami meg már a, tulajdonképpen a filmnek a teljesen szabad formátuma. Ez alatt nem a Derricket érted. Nem a Derricket értem. Mondjuk. Mostanra megfordult. A 20. században a film volt az első vonala a audiovizuális kultúrának, és a sorozat a második vonala, a B-osztálya. Mostanra ez megfordult, és a mozi az, amelyik egy ilyen matiné élményé vált, és a sorozat az, amelyik megelőlépett, és a kultúra első vonalát képezi. Na de minden esetre a kultúrának az imádata teszi a kultúrembert. Nem a kultúra hordozó eszköz, nem a forma, nem a hordozónak az imádata. A hordozónak az imádata az még mindig sznobizmus, sznobéria. Jó esetben. Ezt magadról is. Rosszabb esetben meg... Ugye? De tudod, a tartalom és a forma egysége az még mindig igényes. Így simogatod. De a forma... De neutrális tény megállapítás. Jó. Empirikus tapasztalat alapján. De figyelj! Szóval, én azért mégiscsak úgy gondolom, hogy a kultúra az, aminek a szelleme megőrzésre vár. És hogyha a kultúra új hordozóban komfortos a 21. században, nem kéne róla levenni a kezünket pusztán csak azért, mert ez a hordozó, ez számunkra idegen, hanem a kultúra fonalát kell tovább vinni, és nincsen tragédia, hogyha a könyv visszaszorul, vagy hátraszorul. Ettől én még... Műtárgyként kezeled magyarán. Igen, egyrészt, igen, műtárgyként, és másrészt meg én azért akarom, hogy a dolgaim könyvben ki legyenek adva, főleg az ilyen összegyűjtött, meg már így kikristályosodott, valahogy a végső állapotukba került, tehát már nem képlékeny, már nem újra gondolásra szoruló tézisek, azok könyvben megjelenjenek, mert én azzal kapcsolatban úgy érzem, hogy az olyan, mint egy olyan mentés, ami mélyebbre ment. Hogy is mondjam ezt? Hard save, vagy hogy hívják ezt? Tehát ami fönn van online, az még egy olyan soft save. Még nem egy igazi mentés. Nem egy mély mentés. Amikor megszüntette a tulajdonos a átlátszó, nem az átlátszót, bocsánat, az azonnalit, egy csomó interjúnk elveszett. Tied is, enyém is. És azok már nem volt. Nem felelhetőek, eltűntek. És ez fájdalmas. Marad a papír, na most, ami papíron kiadsz, abból van a közgyűjteményekben, oda bemehetsz, és az tuti ott lesz. Tehát azt hiszem, hogy ami leszáll az anyagba, az egy erősebb mentés. És ilyen értelemben egy tartósabb forma bizonyára, de továbbra is azt gondolom, hogy nem a formához kell kötődni, hanem mégiscsak a tartalom a lényeg. A szellemhez. Robin. Mondtam is egyébként, a kiadónak miért nem ez a neve? Robin and Robi. Ez menőbb lenne. Robin mondott nekem pár nappal ezelőtt egy nagyon érdekes dolgot, amin én fennakadtam, pozitíve nagyon elcsodálkoztam. Azt mondtad, hogy veszik a könyvet, fiatalok. Mondom, fiatal alatt 40 évest értesz? Tőlem politika, filozófiai témában 14-16 évesek is vesznek könyvet. Ami... Ezt nevezték a ifjúság megrontásának. Szókratésznak ezért kellett a bűrök poharat kiinnia. Tehát ez egy tök jó dolog, hogy 14-16 évesek, akik már a TikTokon meg ezeken a szarokon szocializálódtak, azért vesznek normális könyveket is ezeken a motivációs, meg nem tudom milyen könyveken kívül, amik most nagyon mennek, és 30-40 évesek is, idősek is, tehát minden korosztályt egyébként lefednek. És ezek csak az én könyveim, tehát ez nem általános, de hogy én, nekem ez a tapasztalatom. És eleve az is... hogyan vetted a fejedbe, hogy te ilyennel fogsz foglalkozni? Tehát miért kezdtél el könyvet kiadni? Azért, mert úgy kezdtem érezni, hogy a YouTube videók azok nem maradnak meg az utókornak. Tehát előbb-utóbb, mit tudom, jön egy új YouTube irányelv, ami miatt már ez is csúnya tartalomnak számít, és letörlik, és akkor elveszik. Tehát ugyanaz, amit a Robi mondott. Ugyanez, igen. És meg hát én mindig is szerettem a könyveket, meg szerettem olvasni, úgyhogy nekem ezek olyan dolgok, hogy én mindig is vonzódtam ehhez, hogy na, akkor adjunk ki valamit. És eddig nem volt rá pénzem. Tehát ez nem egy olcsó hobbi, hogy valaki könyveket ad ki, és nehéz is úgy csinálni, hogy ez megtérüljön. Na most nekem sikerült. És ezért tudtam utána egy újabb, meg egy újabb, meg egy újabb könyvet kiadni. Én mindig így összekuporgattam a pénzt, és akkor abból kiadtam egy könyvet. Tehát nekem soha nem voltak támogatóim, akik több milliókkal megdobnak, hogy ne szeadj ki valami szart. Tehát, hogy nekem ilyen nem volt, mindig saját magamtól kellett ezeket megteremteni. Ezt megszállottságnak nevezik. De most igen, valószínűleg szó, jó, az. Most ez nem genyáskodás, tényleg, tényleg. Robi, és te neked két nagy álmod volt, nem, egy nagy álmod volt az Inga kultúrkávézó. Miért adtad a fejedet könyvkiadásra? Jó, most elmondtad, hogy a maradandóság, meg mit tudom, de ez mégiscsak pénzt investálsz be ebbe. Én jó pár... Erherdálodva. Jó pár könyvemet adtam már ki különböző könyvkiadóknál. Azért van egy igényem arra, hogy egyből egy bizonyos mennyiségű könyvet átvegyek, és azokat a webshopon keresztül értékesítsem. És már egy ide értékesítek a saját webshopomon keresztül könyveket. És most éreztem azt, hogy szintet lehetne lépni ebből. És azt mondani, hogy akkor ezeket a könyveket én adom ki, és lehetőleg olyan könyveket is ki tudjak adni, amely hát tulajdonképpen a saját könyveimnek, meg a saját könyvkiadásomnak, meg a saját írói munkásságomnak a kiterjesztését képezi. Csak úgy, ahogy az előadói tevékenységemnek a kiterjesztése az a szélsőközép média, éppen úgy az írói tevékenységem kiterjesztését szánom az Empireum kiadónak, meg a Hódoltság kiadónak. Ennek megfelelően szeretnék egy olyan szellemiséget, vagy egy olyan közeget, vagy egy olyan istálót, vagy egy olyan szférát képezni, amely több és nagyobb, és többet fejez ki, mint amit én a könyveimben leírni bírok. Hát most már azt hiszem, hogy törekedhetek arra, hogy valami nagyobb egységet képezzek, akár az Inga, akár a szélsőközép, akár az Empireum képében, amihez már én tartozom. Ami nem én hozzám tartozik, hanem ami alá én is tartozom, meg még más is tartozhat, és ami ennek megfelelően több és nagyobb, mint ami én vagyok az ember. Azt hiszem, hogy az életben elsősorban a saját létkereteit akarja meghaladni. És ezt valami ilyesminek szánom. Egyébként meg ami a könyvet, meg az olvasást, meg a Gutenberg galaxist illeti, képregényt adunk ki Ördögpörköl címen. Képregényt, tudod, ami már bizonyos értelemben, a gyerekkoromban imádtam, nálam az is a szent... A füles képregényeket én vágtam ki gyerekkor. Máig el van téve, kis szentébe, érted? Az volt az igazi képregény, a füles, nem ezek a... Ne, ez a szar. Ja. Így van, így van, ja. Így van. Én most egy boomerséget most ki is maxolom. Úgy. És a hahota pörgető, az nincs meg? Abból már kinőttem. Igen. Pajtás, füles. Az én fiatalságom az a kockás, meg a hahota. Mert van köztünk 9 év. Hát igen. Na. Igen. Szóval, hogy valójában a képregény az már a animációs film és a könyv közt van valahol. Tudod? Az már nem teljesen irodalom, de még nem animáció. De hanem, művészi szintre vitték azt is, abszolút. Ahogy annyi mindent. Mint úgyhogy mindent. Nem, ahogy annyi mindent, és, nem, és éppen ezért lenne nagy hiba egy ilyen fétis imádatnak kitenni magát a formátumot, mert nem a formátum a lényeg akárhogy is. Látod, az irodalom is ki tud egészülni, sőt magasabb szintre tud jutni egy jó adaptáció által. Ja, nagyszerű. Akartál valamit mondani? Ja, csak amiatt, hogy meg akartam mutatni az itt lévőknek a webshopunkat, ami egyébként már elérhető, empireum.hu néven. Azt hittem, ez a beszélgetés végén. Ja, csak, hogy közben nézegethessék. Ja. Tehát, hogy nincs így különösebb hozzáfűzni valam, csak így meg akartam mutatni, hogy így néz ki, már lehet rajta vásárolni, ezt ma nyitottuk meg. Folyamatosan töltjük fel az újabbnál újabb könyveket jelenleg. Nem számoltam, de szerintem egy 40-50 könyv már biztos van rajta. Elég jól haladunk. És az az üzleti tervünk, hogy lényegesen, szignifikánsabb, nagyobb royaltikat adunk a szerzőknek, mint amiket általában a piacon a kiadók felajánlanak. Ebből következően nyilván számítani lehet arra, hogy majd meg fognak minket keresni, be fognak kopogtatni, hogy eléggé biztonságban vagyunk-e. Én nem már kéne, hogy esetleg összetörjön, esetleg nem félünk-e, hogy összetörik valami, vagy... Én már megtettem. Igen. 20% pénzért bármit. Na, szóval, hogy az a tervünk, hogy feldújjuk ezt a piacot egy olyan üzleti terv keretében, amely üzleti terv az egész közeget, ami az írókat és az íróknak a szerződéseit illeti, egy új számukra jövedelmezőbb, a mi számunkra pedig egy növekedési inspiráltabb közegbe helyezi. Én úgy mutattam be a kiadót, hogy Empyreum megvető, mert mindig erről beszéltél, a magvetőnek ugye vicces... Volt egy ilyen tervünk, hogy megvető. És nem lett belőle még se semmi? Rosszat mondtam? Úgy tűnik, hogy ez az ötletünk elbukott, bár megkerestem ezzel kapcsolatban egy szakértőt, hogy itt mit tudunk tenni, de még eddig nem válaszoltak. A magvető befenyített minket, mondván, hogy ilyet már, ezzel már nem erészeljünk viccelni, azért bizonyos dolgokkal lehet viccelni, mint a holokauszt, de hát azért az ő nevükkel azért mégse kéne. Legyenek már komoly dolgok, amelyek szentségek az életben, és azért legyen az ő nevük ilyen. Az államszocializmusban a magvető az a liberális kiadó volt, a Kardos, nem is tudom már, hogy hívták, volt AVH-s, tehát kemény vonalas, de nem, tehát egy részük liberális volt, ugye ott adtak ki Eszterházit. Meg ez jut az embernek az eszébe az AVH-ról, hogy ilyen liberális. De ez egy nagyon jó asszociáció. Ez most csak történeti felfejtés, semmiféle mögöttese nem volt ennek, amit mondtam, hogy próbálom előkodni, ezt tudom, hogy ők adtak ki ilyen fél ellenzékének számító irodalmat. Uh-huh. És ilyen értelemben ebben a rezsimben, amiben élünk, és ami sok mindenben kezd hasonlítani, sok mindenben nagyon nem, sok mindenben viszont igen, így ez a megvető, ez még jó lett volna, és te lettnél a Kardos, vagy igen. Robin. Te szóval, inkább. Szóval hogy nem is az történt, hogy a magvető kiadó megfenyegetett minket azzal, hogy nem erészeljünk megvetőnek hívni magunkat, vagy akkor nagyon beleszünk perelve, hanem azután, hogy mi visszaléptünk ettől, és azt mondtuk, hogy oké, mi egy KKV vagyunk, ti vagytok a multi, hátralépünk, nem leszünk megvető kiadó, nyugi, akkor arra az volt a válasz, hogy nehem, ez így nem lesz elég jó, hanem álljatok ki ugyanazon a felületen, és mondjátok el mindenkinek, aki hallotta ezt a rossz viccet, hogy megvető kiadó, hogy ti nem lesztek megvető kiadó. Szóval, hogy az van, hogy itt az ügyvédek elkezdtek így visszatámadni minket, tehát nem volt elég az, hogy nem leszünk, nem lesz ilyen kiadó, hanem mondjátok el mindenkinek, hogy ez egy vicc volt, de rossz vicc, és nem vicceltek ilyesmivel. És ez azért már egy kicsit... Tehát egy kicsit több a soknál, legalábbis az én számomra. Ez egy, tudod, az van, hogy jogilag terrorizálnak téged, és akkor hátralépsz, és akkor fölbátorodnak, és azt mondják, hogy nem elég, hogy nem csinálod, hanem akkor légy szíves, vagy akkor beperelünk azért, mert te volt egy helyzet, amikor azt mondtad, hogy akarsz egy ilyen kiadót, bár nem akarsz már. Ezért is be fognak perelni. Ez már ez a fenyegetés. Egy kicsit zavaró. Kicsit zavaró a sztori. Úgyhogy én meg nagyon nem szeretem ezt a jogi terrort. Igen. Csak a jogit. Na, hagyjuk. Empyreum, ugye, aki művelt, tudja, hogy az Empyreum az a 9. szféra, az már az isteni szféra, van a 7 bolygó szféra, ugye középkor reneszánsz, és akkor van az állócsillagok szférája, és van az Empyreum. Régi metszeteken ott vannak ilyen különleges geometrikus alakzatok, és a fénynek a birodalma. Melyikötök találta ezt ki? Hát gondolom, te merte régebbi. És miért? Hogy jutott eszedbe? Nem tudom, reggel felkeltem, és ez jutott eszembe. Ilyen sugallat? Igen. Ilyen neoplatonikus vagy? Tehát... Akár. Aha. Nem tudom. De valahol ezt... csak hallottad, vagy olvastad? Nem. Semmi, megjelent úgy, mint a... Eljelben győzni fogsz. Igen. Vagy te leszel a világ legnagyobb napút festője Csontvárinak, de nem napút volt, hanem ismeretlen szó, csak ő erre rekonstruálta, akkor ez valamilyen iklet volt. Hát, adja Isten. Bele mindig így van. Adja Isten, csodálatos. Na, és mik a tervek? Az a tervünk, hogy a komolyan vett irodalmat, azt az Empireum kiadó gondozásában adjuk ki. Tulajdonképpen ugyanaz a cég áll, az Empireum meg a Hódoltság kiadó, ezt találtuk ki. Reméljük, hogy nem lesz olyan multi, akit ez sért. Talán egyedül Orbán Viktor rendszere lehet ilyen, de tőlük nagyobb nagy vonalúságot várunk. Mert mi az, hogy hódoltság? Hát a török hódoltságra török Habsburg, azért itt elég sokféle Komcsi, Nyilas, volt itt sokféle hódoltság. A hódoltsági terület az volt, hogy volt az Erdélyi Fejedelemség, volt a Királyi Magyarország Nyugat-Dunántúl, és volt a török hódoltság. És a mai Magyarország nagy része, igen, a hódoltság, meg a kettős adózás, kivéve hát az a helyzet, hogy legnyugatabbi Dunántúlt. Ugye, itt, ahol vagyunk, itt is hódoltság volt. Aha. Itt. Tehát ez így jó. Igen. És hódoltsági könyvek jelennek meg? A hódoltság kiadó, mivel hogy mi ezt ilyen szatirikusan fejezzük ki, nem, az adja ki a groteszket, az adja ki a humorosat, az adja ki a görbetükröt, az adja ki a könnyedebb és szatirikusabb irodalmat. Aha. És az Empireum meg a komolyan vett nagy nyomatékúnak szánt irodalmat. A 77 megvilágosodás könyvét melyik adja ki? Az Empireum kiadó adja ki. Szerény személyem a szerző. Igen. Ez a címe, ilyen szerényen, a 77 megvilág. Egy kis szótáréként egy ilyen spirituális szótár. Megirigyeltem Robi sikerét a metafizikában, és gondoltam, hogy csinálok egy famos. És ugye idén leszel 60 éves. És most ez muszáj volt? És az a tervünk, hogy ez lesz a 60. születésnapi ajándékod. Igen. Magadnak és a közönségednek. Csodálatos. És ezt tervezzük, és akkor az álmunk, hogy azon a napon, amikor 60 éves leszel, és ezt nagyon meg kell ünnepelni, meg ki tudja, lesz-e 70. Úgyhogy ezt rendesen faszán meg fogjuk ünnepelni. Legfeljebb lesz egy 70. De is. De nincs pénzem, Robi. Hát miből ünnepelek? Kőbányai Világost esetleg. Két havernak. Majd te fizeted, és akkor ünnepelek. És igen, és hogy ennek az ünnepnek a keretében fogjuk kiadni a te könyvedet, és hát ez több, mint egy Farkas Attila Márton könyv, hanem ez inkább a... ha jól értem, de beszélj erről. Hát igazából semmi, tehát most nyilván itt a kiadóról van szó, az előző körülbelül 30-40 évnek a eszenciája ez, amiket így gondoltam. Bizarr ötletnek, érdekes ötletnek, számomra jelentős ötletnek, főleg a vallás és a filozófia területéről, amikkel úgy általában foglalkoztam, meg amilyen könyveim megjelentek eddig, ez egy ilyen eszenciája, és igyekeztem köznyelven megírni, tehát nem tudományos eszékről van szó. Na, visszatérve, szerintem fogja az Empire... Volt szerencsém olvasni a könyvet, úgyhogy ezzel kapcsolatban... És körben nyaljuk itt egymást, ahogy szokták. Nem, éppen arról akartam beszélni, hogy eddig elmaradtál ettől a színvonaltól. Mi változott? Ja, mi az, ami... Ja, ez a dicséret. Köszönöm. Igen, mi az, ami... valamit áttörtél belül, valami gátat, ami... Azért, mert a tudományos eszét nem tud elolvasni, ugye az a színvonal. Talán nem vagyok egyedül ezzel, érted? Igen. Nem, jó. A következő... Jó. Tervezed azt, hogy majd képregényt készítesz belőle? Az kurva jó lenne. Azt, nekem van ilyen ötletem, az egyébként magyar manga lett volna, íjászok címet adtam neki, multinacionális cégek ellen harcolnak sámánok és íjászok. Ha még lenne a régi Jobbik, az nagyon favorizálta volna ezt, hát ebből annyi maradt, hogy az alapötlet nagyon megtetszett Kassai Lajos barátomnak, a lovasiásznak, és akkor ő egy ilyen science fiction íróval összehozott, és akkor az írt ebből egy Dominium címen egy nagy regényt, és akkor abban benne van az én ötletemben. Na, mindegy, de képregénynek jobb lenne. És hogyha keresnénk egy grafikust, és gyártanánk belőle egy fasz a képregényt, az milyen lenne már? Tökéletes. Csodálatos. De van nekünk ennél egyébként egy jobb tervünk is, ami remélem minél később fog napvilágot látni, mert lehet, hogy betiltják a kiadót is, meg a kiadványt is, vagy még ebben az évben megjelentetjük, mert a 2026-os választások után, amikor a Fidesz 4-5-öddel győzni fog, akkor akkor lehet, hogy ez már, hogy is mondjam, kútba esett. Lehet, hogy onnantól a hódoltság nem kiadó lesz. Hanem ténylegesen igen, van. Igen, egy kivevő. És ez pedig a Trismegistus taró. Uh-huh. Ezzel most előrukkolunk, kicsit reklám. Az a tervünk, hogy karácsonyra megjelentetjük a Trismegistus taró, a Három Nagy Arkánum című kiadványt, ami... Tényleg, én júniusra írtam be. Igen? Szóval, hogy ez, hát ez egy hány éve tervezett, gyártott, több gondozott? Több éve. Sok-sok éve. A sztori úgy kezdődött... az úgy volt, az elejét elmondom, aztán a részleteket majd te, mert én szerintem jobban emlékszem, hogy jöttem haza Isaszegről a lányommal, az őrült fölhívott, hogy azonnal, de most azonnal menjek ki a lakására. Budára, a temető mellé. Ott lakik. De miért? De majd meglátod, gyere ide, te jóságos Isten. Kimegyek, hátizsákosan meg minden, és ki van terítve a lakásán tizenvalahány taró. Én sose voltam ilyen nagy tarós, hát persze, mint a ezzel a területtel foglalkozó ember, tudom mi az, meg ismertem, de nekem ez nem volt sose se a kedvencem, se a szakterületem, ő meg ilyen tarómániás, és összevásároltad a Jungtól, Aleister Crowley-tól mindenféle taró, azóta is tovább gyűjti, és mondom a Robinak, te figyelj, náci tarót még senki nem csinált. És akkor így ízítem, hogy a Remete, az Rudolf Hess, a spandaui börtönbe, hát a mágus nyilván Hitler, és akkor így elkezdtem ezen nézni, és az meg ez kurva jó, írjuk össze. És összeírtuk, és akkor meghirdettük az Apun pályázatként, és jöttek mindenféle pályamunkák, és akkor volt egy csávó, aki ezt állatira jól megrajzolta. Erre mondja a Puzsér, hogy de ha már van náci tarónk, akkor legyen kommunista tarónk is. És akkor ott is ki a mágus, ki a főpap, ki a ezért, és jó faszán lejöttek ez a dolgok, de akkor már kéne egy kapitalista taró is, és akkor ezért a háromszoros nagy arkánum, három taró, nagyon durva, egyébként nagyon durva ám az egész, azt elárulom, hogy mind a hárman rajta vagyunk mi is, én például az akasztott vagyok a náci tarón, a proli vagyok a kommunista tarón, és hajléktalan a kapitalista tarón. A Robi az ördög, a zsidó a náci tarón, a kommunista tarón a Holdnál elviszi őt az AVH, a kapitalista tarón meg a szerencsekerék, ugye hát a szerencsekerék, az a tényleges szerencsekerék, és ő a műsorvezetőt legalább a szerepénél van. Tehát, hogy ilyen jó pofa az. Na most, egész. Amit itt láttok a monitoron, az a bal felső képen a náci tarónak látjátok a császárnőjét. Ő a Hitler édesanyja, Klara Pötzl, akinek az ölében az egyenruhás bajszos csecsemő Hitler, és az édesanyja öltözéke hát meglehetősen szentségtelen, ami hát kifejezi ennek a bűnben fogant gyalázatnak. Szimbolikus persze. Igen. Akkor középen láthatjátok a mágust a bolsevik taróból, Karl Marx, aki a tőke első kötetét tartja a kezében, és maga előtt a fejjel lefelé fordított vörös pentagrammát, a sarlót és a kalapácsot lebegteti mágiájának tárgyaként, és hát a kapitalista vagy liberális taróból hát a diadalszekér látható. Ennél egyébként húzósabbak vannak benne, tehát itt a szolidabb cuccokat mutogatja. Nem lőjük le a poént. Igen. Nem lőjük le. Szóval, hogy minden esetre ez a náci tarónak a neve, az a testvériség nagy arkánuma, a bolsevik tarónak az egyenlőség nagy arkánuma, és a kapitalista vagy liberális tarónak annak pedig a szabadság nagy arkánuma, tehát a szabadság, egyenlőség, testvériség, három paklia. Nak a démoni, igen, teljesen a vörös, eltorzult. Igen. Kék, fehér és vörös színben, ami kiadja a francia trikolort, ugye a kék az a szabadsághoz tartozó, a fehér az a testvériséghez tartozó, és a vörös az pedig az egyenlőséghez tartozó arkánum színe. Hát ezzel mi a egyrészt ugye a polgári társadalmaknak az étosza előtt tisztelgünk, és ezen keresztül tiszteltünk. A szabadság, az egyenlőség és a testvériség tarú, nagyarkánum archetípusaihoz tartozó újrafogalmazásán keresztül igyekszünk megérteni, feldolgozni a 20. század traumáit és tovább lépni rajta. A magunk módján. Teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy a Hódoltság kiadó fogja kiadni ezt, mert ilyen kifejezetten szatirikus kiadványról van szó. Annyit még hozzátennék, hogy a taróval általában jósolnak. Ezzel szemben ezzel a múltat változtatják meg. Tehát ezt valaki kirakja, átírja, felülírja a történelmet, úgyhogy a mi tarónk feleslegesé teszi a udvari ideológusok, történészek és politológusok munkáját. Tehát megtudhatjuk a taró kirakása nyomán, hogy mindig is Óceániával álltunk hadban. És soha nem álltunk hadban Kelet-Ázsiával. Így van. Legalább 5 perce már mindig is. Igen, ezt most egyébként naponta is tapasztaljuk, ezt a de ennél fölfogást. Lesz egy durvább is. Parancsolsz? Hát ennél lesz egy durvább kiadvány is. Igen. Na nem áll. De. Igen, igen. Ez pedig a Meseország senki című kiadvány, ami a nemzet karakterológia kis négy sorosainak a nagy kánonja, 100 különböző nemzetnek nacionalizmus és sovinizmus paródiáját hordozza, és már a hozzátartozó történészi szakkommentárok készülnek, mert történészi szakkommentárokkal engem a Mein Kampfnak az újra kiadása Németországban megjelent, a legújabb kritikai kiadása a Mein Kampfnak. Nekem az angol nyelvű van meg, amit a sorosék is árultak. Sorosék? Nem, az is Gede egy fivérek, kritikai. Nem a Gede fivérek féle magyar reprint, hanem a rendes angol nyelvű, az is egy kritikai kérdés. Mindegy, tehát azt már megcsinálták, Robi, vagy 30 éve. Germánok adták ki nagyjából egy 10 évvel ezelőtt a Mein Kampfot, és történészek lábjegyzetelték a Hitlernek a gondolatait, meg az ötleteit, hogy jól olvasva ez ellenszérumot képezzen, ne pedig egy új nemzeti szocialista szellemi hullámnak a generátora legyen. És ez megihletett engem, hogy ez is ennek a rasszizmus paródiának is egy történészi, irodalmári és szociológusi szakkommentárt írjak, és mindegyik versikéhez fog tartozni egy szakkommentár, és az a tervünk, hogy az illusztrációkat pedig a mesterséges intelligencia fogja megrajzolni. Nem. Ehhez... Jó, ennek azért a lecsapódása nem ez lesz, hanem... Képzeld el. Nem. Nem, találtam egy művészt. Találtál hozzá egy grafikust? Így van, a kivállalja. Igen, de 100 grafikát megalkotni, hát ez beláthatatlan idő, nem? Hát ezt mikor akarjuk kiadni? Nem év végén? Erre munka megbeszélésé nagyon... alakul itt át. Nem lennék a közönség. Magasabb készültségi fokon áll, mint a Trismegistus taróhoz tartozó szöveg, mert hogy a Trismegistus taró teljesen kész van már, mind a 3 nagy arkánum grafikailag teljesen kész van, de mi ehhez egy segédkönyvet adunk, amiben... Az is kész van. Jó formán kész van. Még van, bőven van vele dolog. Csomót dolgoztam. Hogy minden esetre az a tervünk, hogy az év folyamán mindkét könyv meg fog jelenni. És ezek botrányos könyvek. Tehát balhéz. Már egyik botrányosabb balhézol. Lesz, mint a másik. Már csak ezért is létre kellett hoznom a saját feszegeted kiadómat, mert ezt a két kiadványt, a Meseország senki és a Trismegistus taró, a 3 nagy arkánum című kiadványt semmiféle kiadó Magyarországon biztosan nem vállalta volna. Jó, hát csak párat kerestünk meg. Hát most jó, én elvállaltam. Hát, ja. Csak van, akinek nincs mit vesztenie. Abszolút. Csak utána ugye összeültünk, aztán megbeszéltük, hogy basszus, hát hogyha én kiadom, akkor miért ne csináljunk egy közös kiadót, ja. Aztán ez lett a vége. De ennek a lecsapódása úgyis az lesz, hogy na, ilyenek a liberálisok. Ők a nácik, szexisták, rasszisták. Hát ezt tudjuk, most már, hogy a Fidesz is vók lett, ilyen fehér vók, tudod, hát ez a már családon belüli erőszaktól kezdve, szexizmus, rasszizmus, antiszemitizmus, nácizmus, ez mind a liberális. Gyarmatosítottuk és leikáztuk a világot. Igen, abszolút. Ja, ja, ja. Jó, figyelj, nem lehetne azt, hogy ezeket a kiadványokat akkor, amikor már minden könyv megjelent? Vágod, hogy ne, volt ne egy implicit közlés a kérdésben. Ne árnyékolja be az életművedet. Nem erre gondoltam, hogy addig még megjelenhetnek. Tudod? Ezért is akarunk sietni ezzel, mert ki tudja, hogy 26 után milyen rendszer jön. Lehet rossz világ, és lehet sokkal rosszabb világ. Így van, úgyhogy bizakodjunk. Na hát ilyen, ilyesmi ez az egész buli. Tulajdonképpen ennek az estének a részletekről, amire fölkértek, hogy vezessem ezt a beszélgetést, mi volt a célja? Tudod, mert hogy mit tudom én, itt ülünk, inga, kultúrkávézó, fél ellenzéki hely, na jó, ellenzéki, és akkor mit tudom, szamizdatokat itt bemutatunk, meg tudod, hőzöngünk, zászlót bontunk, aha. És ehhez tartozóan hát akartunk ennek egy ilyen nagy nyilvános startlövést, és ezt ennek újságírók vannak itt? Semmit nem eljöttek megírni. Tehát... De hogy mi minden esetre mi azokat a könyveket, amely könyvek már nem igazán kaphatóak, vagy jóformán, vagy szinte egyáltalán nem kaphatóak, újra szeretnénk kiadni, mint például a Zsidók szégyene című drámakötetünket. De ami... ezt mi írtuk? Én igen. Azt hittem olyan könyveket nem, is, úgy értem, amit mások írtak. Ne, igen, nyilván, de ugye, ilyen tervünk is van, de egyébként, ha már itt tartok, a szélső közép könyv, ami... De bocsáss meg, a Zsidók szégyen az el se fogyott. De nem lehet találni belőle sehol, de semmit. Hát én egy ja, fillért újra... nem kaptam belőle. Azt is újra ki kéne adni. Itt van a falakban. A falakban a cement. Meg tudod venni. Aha, az oldalon. Lenyúltad az ártatlan magyar itt szerzőtársadnak van. A utolsó kis de most nem fúj be a szél, látod, nem aha. Fázol, levetted a kabátot. Igen, ebbe igazad van. És még sört is kaptam. Ingyen. Ez valami. Szóval, igen, íme. De Robin íme. Akart... Na jó, elhatárolódok saját magamtól. Annak idején persze ezt a borítót, amiért volt barátom, aki két évig nem beszélt velem, pedig én le akartam beszélni, és azt mondtam neki, hogy ez a teozófusoknak a jelvénye. Egyébként tényleg, de nem pont így nézett ki, de a lényeg, ez szvasztika, Dávid csillagban, meg még egyébként eredetileg egy uroborosz is volt körülötte, és még egy angyel, az a kopt keresztnek is nevezett angyel fölötte, és akkor erre a Puzsér azt mondja, ugyan, ezt te meg 8 kollégát tudod max Magyarországon, úgyhogy mehet ez. A Gede Fivérek nevű kiváló nyilas kiadónak a kiadványaira hajazó, igen. Provokatív borító. Úgy tudom, a Mazsisz átnézte, hogy van-e benne bármi olyan, ami problémás, és nem találtak. Tehát ott van, érted, a Nihil Obstat, régen, hogy a vatikáni, az inkvizíciónak ez volt, hogy ráírt, hogy Nihil Obstat, semmi kivetni való nincs benne, és akkor mehet. Úgyhogy nem találtak benne semmit, igen, csak a borító, amit én elleneztem, igen, ez te vagy. Igen, és ugyanezzel a borítóval akarod kiadatni megint? Igen, most már igen, most már igen, mert most már tudod, talán jogot formálhatunk arra, hogy a saját elképzeléseinket kompromisszummentesen érvényesítsük. És a sajtó? A borító kiborító, de nem csak nekünk, hanem ez jó pároknak elvette a kedvét valójában, teljesen visszhangtalan lett a könyv, és jó esély van rá, hogy elsősorban a borító miatt. Pedig milyen jó kis botrányra számítottál. Ugye? Igen, én azt gondoltam, hogy kiadunk egy olyan könyvet, ami a Gede Fivéreknek, mert valójában egy könyv meghurcoltatásáról egy antiszemita kiadványnak, holokauszt tagadó kiadványnak a sorsáról az ahhoz tartozó szerző és a szerzőhöz tartozó, amúgy holokauszt túlélő családból származó jogvédő ügyvédnek a meghurcoltatásáról szól. ez egy tézisdráma, és mint ilyen úgy gondoltam, hogy az méltó forma lenne, hogyha annak, azoknak a könyvnek, annak az irodalomnak a dizájnját kölcsönöznénk magának a drámakötetnek, amilyen könyvről, vagy amilyen könyv, amilyen kiadványról maga a történet szól. És akkor ennek egy szerves formát szántam, de gyakorlatilag megfojtottam vele a kiadványt. Tehát jó formán nem volt rá semmiféle reflexió. Úgy jártunk, mint oly sok minden ebben az országban. Ha valami nem tetszik, arról kussolnak, és akkor az gyakorlatilag annyira nem kiszippantják bánom. A levegőt. Egyébként kiszippantják a levegőt. Nem bánom, hogy nem volt rá reflexió. De miért, mikor kurva jó lett? Hát... Egy csillagot kapott. Figyelj, Robi, én konformista vagyok, tudod. Káva konformista, maradjunk. Szóval ki akarjuk adni újra, és a Szélső Közép című könyvet is ki akarjuk adni újra, amit az Ötvös Gáborral közösen, és a Trencsényi Andrással közösen készítettünk. Ők a grafikusok voltak, én a szerző, és az volt tulajdonképpen a... Hát, az is egy nagyon botrányos, tele van seglyukakkal, meg faszokkal, meg minden, ami... De egy képregény formátumú, vagy hát úgy mondjam, tényleg úgy néz ki, mint egy... Az a legjobb könyve egyébként a Puzsérnek. Igen, tényleg csodálatos kiadvány, és jó formán már nem kapható belőle, úgyhogy azt nem is jó újra... jó formán, mert 20 éve nem kapható belőle sem. Újra ki akarjuk adni, és ki akarjuk adni, csak hogy mondjak egy igazán különleges kiadványt, amit tervezünk, a Necronomicont. Méghozzá a Necronomiconnak... Azt már kétszer kiadták. Egy sosem látott formátumát akarjuk megvalósítani magyar nyelven. Tehát te írod még a tartalmát nem, is. Nem. Olyan lenne a borítója, milyen az Evil Dead című filmben, a Gonosz Halott című filmben, tehát hogy rá van varva egy emberi arc tulajdonképpen. Csak hát erre nehéz nyomdát találni, aki nyilván műbőrből megcsinálja, tehát ez kell egy díszbőrbűves. De miért műbőrből akkor már? Mert ha bőrből csinálnánk, akkor félmillióba kerülne azért. Mazel tov. Na. Igazából emberi bőrből lenne az igazi. Hogyha valaki vállalja, hogy az arcbőrét felkínálja nekünk egy ilyen halálsikolyból kiindulva, akkor azt mi elkészítjük, bekötjük a könyvet, és hát fölkínáljuk neki, és lehet, hogy kap kedvezményt. Megéri, gondoljátok meg. Az elvi halhatatlanságnak a... De úgy minden esetre a Necronomicon... Útja. A Necronomicon az egyik legkülönlegesebb könyv, ami valaha született. És én rajongok a média művészetért, rajongok a média hackekért, és az egyik legerragadóbb média hack. Olvastad a Necronomicont? Igen. Hát abban ilyen álasszír, imák meg. Igen, csodálatos, megrontó. Lovecraft írta? Igen. Valószínűleg. Hát Lovecraft. Ő írt róla, csak nem biztos, hogy ő írta. Szinte biztos, hogy a Lovecraftnak a média hackje. Ez tulajdonképpen a média hack születése, talán az első média hack a kultúrtörténelemben. Nem tudtad róla? És akkor rossz az irodalma? Én PC vagyok. Cancel culture. Belém már interiorizáltam ezt a kultúrát. Főleg, hogy a... Hát, de attól... Jaj, a felesége zsidó és volt. És akkor hát mi van? Ilyet már a Tomcatnél is láttunk. Az én második feleségem is. Mégis antiszemita vagy. Hát ilyen barátok mellett. Hát, na. Jó, tehát ilyen a kiadó. Egyébként milyen vicces elkezdtünk, hogy a könyv, az elektronikus, és azért csak kiukadtunk a lényeghez, és most szerintem kurvára bánják, akik itt ülnek, hogy hova kerültek. Esetleg szerzők majd, reménybeli szerzők a közönség sorai közül. Ajaj, az, jó van. De ennek nagyon lesz tétje. Van-e még ez valami hozzáfűzni valód? Mert egyébként lassan átadnánk azért pár kérdés erejéig a közönségnek a szót. Tényleg? Jó. Ha nem probléma. Hát én nem a hódoltságról szeretnék beszélni, csak így röviden annyit így említsünk meg, hogy nekünk az a hosszú távú tervünk, hogy a magyar szerzőknek a könyveit idővel kivigyük külföldre. Egyelőre a Puzsér a szerző. Nem. Jó, miért? Én is, oké. Okay. Nem, mert rajtad kívül is van még rengeteg már most, és ezeket leszeretnénk majd fordítani angol nyelvre, és kivinni külföldre. Nyilván ehhez föl kell építeni külföldön egy kiadót. Ezen egyébként rajta vagyunk, ez nehéznek tűnik egy laikus számára, de valójában... Ne örögnek. Igen, ilyen merész terveink vannak. Igen, de egyébként nem egy olyan bonyolult ezt megcsinálni, csak az a módszer, amilyen módon ezt mi meg akarjuk csinálni, úgy még soha nem csinálták. Ja. Tehát, hogy ez egy ilyen kísérleti forma, aztán vagy bejön, vagy nem, de szeretnénk, hogyha a magyar szerzőknek végre külföldön is elérhetőek lennének a könyve, és nem csak mindig arról szólna a magyar könyvkiadás, hogy licenszeljük külföldről ide a könyveket, hanem akkor ezt csináljuk meg fordítva is tulajdonképpen. Az a modellünk, hogy a YouTube-ot szánjuk az erőművének, a kiadónknak. Tehát, hogy ahogyan a YouTube ideológiák tárházának az erőműve volt, és az ideológiák tárházából gyártott egy jól működő vállalkozást, úgy szánjuk a továbbiakban a YouTube felületeit a Empireum és a Hódoltság erőművének, és hosszabb távon nemzetközi szintéren is a YouTube meghajtásával akarunk növekedni. De így a világrendszerváltás küszöbén? Igen, hogy elrontsam a kedvedet. Igen, de én a világ vége kifejezést szeretném ezzel kapcsolatban. Na, a világrendszerváltás, ez olyan, mintha tudod, mintha az utolsó római császár azt mondta volna, hogy hát itt most rendszerváltás lesz. Pedig hát a római birodalom bukása zajlott. Igen. Hát ez a rendszerváltás, ez az illúzió, amikor a zuhanó ember azt mondja, hogy repülök. Ja. Faszt. Így ejtjük, hogy világ vége. Jó, hát én mint most már benfentes, drukkolok ennek, remélem majd a putyinizmus ezt engedni fogja. Átadnám a közönségnek a szót, biztos van, akinek lenne valami kérdése, vagy esetleg hozzászólása, csak ne legyen hosszú, mert lassan már pisilnünk is kéne. Parancsolj! Köszönöm. Nagyon profán kérdésem lesz. A Hódoltság kiadó ki fogja adni a Hitlert basztam című könyvet? Na jó. Az a Hitlert basztam, gondolom, hogy a könyvpiacnak a szent grália. Ja, az a megfigyelésem, hogy kétféle kiadvány az, aminek nem tudnak az olvasók ellenállni. Az egyik az a pornográfia, a másik az pedig a nemzeti szocializmus. Ez a két téma. Talán rokon a kettő valahol. Igen, igen. És arra gondoltam, hogy ha egy kurva betű nincs benne, de az a címe, hogy Hitlert basztam, azt mindenki megveszi. És akkor tulajdonképpen már csak bele kell írni valamit. Az a tervem, hogy az lesz a könyvnek, mert meg kell írni, nyilván meg kell írni a Hitlert basztam című könyvet, mert ezzel a címmel, hogy Hitlert basztam, ez a cím van először kész. Ennek biztos, hogy nem tudnak ellenállni. Tehát mindenki megveszi. Az eltitkolt bécsi évek. Ez lesz az alcím. És ez mindenki érzékeli, akinek van füle ehhez, hogy itt nem Eva Braunról van szó, hanem valaki más. Egy korábbi, ez amikor még a Führer... A zsidó barátjával. Igen. Még az volt az álma, hogy a Képzőművészeti Akadémiára bekerül, és akkor elmerült ebben a feslet bécsi alvilágban, és ott azért történtek dolgok. Nagyszerű. A Hitler anális beavatása. Ez a történetünk, amit el szeretnénk mesélni, és az a meggyőződésünk, hogy azonnal már az első kiadást azt 500 000 példányban fogjuk kinyomtatni, és reméljük, hogy legalább egy hét alatt el is fogy. Esetleg valami normális kérdés, ugye? Csak itt a külföldi töréssel kapcsolatban, a kitöréssel kapcsolatban egy az gyors a kérdés. Volt. Tehát az, hogy külföldön is megjelenjenek magyar írók által könyvek. Itt a mögöttes tervre szeretnék csak rákérdezni, hogy volt egyik kapuban egy kurva jó beszélgetésetek azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy magyar írók annyira nem népszerű külföldek, mint például néhány lengyel meg cseh író, és ott a Robi mondta, hogy a magyar egy alapvetően lírai nyelv, amely nehezen fordítható, és hogy a nyelvnek a megkötöttsége is benne vannak abban, hogy nem tudunk annyira hogy is mondjam, kontinentálisan meg a világban jelen lenni, mint író. Kezdem, mi a véleményetek? Nem tudunk kitörni, mert a prózánk az szerény, a drámairodalmunk az még szerényebb. Igazán nagy, a drámairodalmunknak az igazán nagy dobása az az a Madásnak az ember tragédiája, feltétlenül. De még azt hiszem, hogy még a Madásnak az ember tragédiája sem futotta be azt az ívet, amire a minősége jogosítaná. A helyzet az, hogy ez a magyar irodalom nagy tragédiája, hogy mi nekünk a líránk az, ami méregerős. És olyan prózánk is van, ami inkább líra, hogyha belegondolsz. És nem, a líra pedig nem fordítható. Nem fordítható. Hanem egy másik költő, másik nyelven, azonos rímképlettel, azonos ütemszámmal ír egy másik verset, ami nagyjából a sorok nagyjából azt kéne, hogy elmondják, amit azok. De az egy másik vers lesz. És mivel, hogy nem fordítható a magyar líra, meg a líra általában, ezért soha a világ népei nem fogják megtudni, hogy ki volt az a József Attila, és miért az a József Attila, aki. Hanem ő nekünk a József Attila. És ugyanez vonatkozik Vörös Sándorra, Szabó Lőrincre, Ady Endrére, a legnagyobbjainkra. És ez fájdalmas, de hát azt hiszem, hogy ez hasonlóan része a magyar sors tragédiának, meg a magyar vesztességtudatnak, mint mondjuk az 1953-as berni VB döntő, mint Mohács, mint Trianon, mint a Donkanyar, és az ilyen sok epizódból álló nyomorúságok. De hogy közös egyik kedvencünk a sok közül, Hanvas Béla, az lefordítható, vagy líra? Ő lefordítható, ő eszi. Hát az eszi. Világos, most a lírát metaforikusan érdekel. De szerintem lefordítható, igen, szerintem lefordítható. Már csak az kéne, hogy ennek a kormánynak, aminek tényleg fagyi pénz lenne, lefordítani a fontosabb világnyelvekre, vagy irodalmi nyelvekre a Hanvas Béla életművet, fagyi pénz, az rászánja ezt a pénzt, és lehetne, tudod, lehetne nekünk magyaroknak egy saját Arthur Schopenhauerünk. Ha a magyar kormány is ezt akarná. Jövünk, hogyha már. Jó, akkor közelítünk. A válasz nem. Orbán Viktor megszólalt a hátsó sorból, és azt mondta, hogy nem lesz. Nem jár. Na most képzeljétek el, hogy a Puzsér azért állt be Márki-Zay mögé, hogyha ne hagy Isten, annak tényleg valami hatalom lesz a kezébe, fordítassa le Hanvas Bélát nyugati nyelvekre. Isten az atyám, magam voltam ennek. Most muszáj volt kipofázni a politikai alkut, amit elterveztem? Mert ez egy szent alku, bazd meg. Hát nem, mit tudom én, nem részvényért vagy... Igen. Na, kérdés van még? Hozzászólás? Igen? Ne tolongjatok. Ifjú barátunk. Itt van az első sorban egy fiatal ember. Nos, oké, hogy kiadó, de szerintem ez nagyon egyszerű, meg nem olyan kézzelfogható. Lehet, hogy nagyon-nagyon előre haladnék ezzel, egy ilyen elképzeléssel, de esetleg nem lenne ebből az egészből egy valamikor valahol egy bolt is például. Már olyan bolt, hogy nem webboltot mondtál? Hát könyvesbolt, aha. Nem? Az a tervünk, hogy hosszabb távon a lépcső alatti térben, látjátok, hogy a galériára felvezet egy lépcső, a hátsó bejárat mögött, ott a lépcső alatti térben berendezünk egy kis ajándékboltot, ahol merchandise termékeket, és többek közt az apukönyveket, meg az... Puzséros kulcstartó. Igen, meg a... Igen, és az... Magas kultúra, ugye? Igen, igen, igen. A high intellectuellek részében. De zajlanak a merchandise termékeinknek a fejlesztése, amelyek... képzőművészeti, iparművészeti művek, és ezekhez kapcsolódóan a szélső közép gondolatiságához, a szélső közép identitásához szervesen hozzátartozó kiadványok, könyvek az Empíreum és a Hódoltság gondozásában szintén kaphatóak lesznek, de hogy mi egy boltot nyissunk, hát ez túlmerész terv, azt hiszem. Az a célunk, hogy minden elképzelhető boltban, ami Magyarországon könyvet árul, az összes kiadványunk kapható legyen. Idáig jelenlegi ambíciónk az idáig terjed. Igen, és azt azért ne felejtsük el, hogy szerintem a Robi, és mellette én is, inkább az online térben vagyunk erősek. Míg mondjuk a hagyományos könyvkiadók inkább az offline térben, hiszen ezeknek nagy múltjuk van. Mi viszont az online térben tudunk inkább értékesíteni, ezért a webshop nekünk szerintem sokkal jobb, mint mondjuk nyitni egy boltot, ami iszonyatosan költséges. Tehát ez nem hiszem, hogy a következő 30 éven belül ez meg fog történni. Majd 40 év múlva esetleg, te még megéred. És hát tudni kell, is hozzá tartozik, hogy itt a színpadon mi mind a hárman szerzők vagyunk. És szerzőként is elérhetőek leszünk ennek a kiadónak a keretében. Ezzel be is zárnám ezt a mai estet. Itt lesznek a úriemberek, úgyhogy... Minket meg lehet most találni mindenféle kiadványaitokkal, hogyha ambicionáljátok a megjelenést, és óriás... Velük ezután is beszélgetni. Ja, igen, óriás royaltikre számítsatok. Igen, és aki komolyan jelentkezni akar, az empireum.hu oldalon, itt bal felül van egy jelentkezz, és akkor itt ki kell tölteni minden szírszart. Légy szíves, itt küldjétek be az írásaitokat, vagy hogy valamilyen ismerősötök. És itt hagyjatok minket inni, tehát nem most. Hát na, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hát kellemes estét kívánok mindenkinek.